Bevor ich den Text lese, möchte ich einige Dinge sagen. Zanim przeczytamy tekst, chciałbym parę rzeczy powiedzieć. Erstens, dass ich ganz glücklich bin, euch wiederzusehen. Po pierwsze, jestem bardzo szczęśliwy, że mogę was znów widzieć. Inzwischen kenne ich doch alle Gesichter. W międzyczasie znam już wszystkie twarze. Und es ist eine große Freude, wieder in eurer Mitte zu sein. I wielką radością jest to być wśród was. Leider ist die Entfernung so groß, dass ich nicht so oft kommen kann. Niestety ta odległość jest tak wielka, że nie mogę tak często tutaj przyjeżdżać. Zweitens darf ich euch ganz herzlich grüßen von den Geschwistern in Esslingen. Sie haben mir Grüße an euch mitgegeben. Po drugie, serdecznie was chcę pozdrowić od wierzących w Esslingen. Oni mi przekazali właśnie pozdrowienie dla was. Drittens. I po trzecie. Bitte ich darum, dass die Martha nicht enttäuscht ist. Proszę o to, aby Marta nie była zawiedziona. Weil ich über einen Gegenstand spreche, über den ich schon einmal im Mikołów gesprochen habe. Ponieważ będę mówił na pewien temat, o którym już mówiłem kiedyś w Mikołowie. Aber eine Wiederholung ist gut. Ale powtórzenie jest dobre. Und viertens. I po czwarte. Möchte ich die Kinder hier vorne mal, die so im mittleren Alter sind, bitten. A po czwarte chciałbym te dzieci, które są tutaj w środku, w wieku tak średnim, poprosić. In dem Text, den ich jetzt lese, aby w tym tekście, który teraz będziemy czytali, da ist von Steinen die Rede. Tam jest mowa o kamieniach. Und ihr sollt mal gut aufpassen, i wy musicie dobrze uważać, von wie viel Steinen da gesprochen wird. O ilu kamieniach tam jest mowa. Das sollt ihr mir nachher sagen, wenn ich den Text gelesen habe. To potem, gdy przeczytamy ten tekst, wy macie mi to powiedzieć. Von wie viel Steinen da gesprochen wurde. O ilu kamieniach w tym tekście była mowa, czy będzie mowa. Wir wollen etwas lesen aus dem Buche Josua. Przeczytamy coś z Księgi Jozuego. Aus dem 14. Kapitel. Rozdział 4. Wir lesen den Vers 8 und den Vers 9. Księga Jozuego, 4 rozdział, 8 i 9 wiersz. I uczynili synowie Izraelscy tak, jak nakazał Jozue. Wydobyli 12 kamieni ze środka Jordanu, jak powiedział Pan do Jozuego, według liczby plemion izraelskich i przynieśli je z sobą na miejsce, gdzie mieli nocować i tam je złożyli. Postawił też Jozue 12 kamieni pośrodku Jordanu w miejscu, gdzie stały nogi kapłanów niosących skrzynię przymierza. Są one tam do dnia dzisiejszego. So, jetzt will ich die Kinder fragen. Wie viel Steine, von wie viel Steinen wurde in diesen zwei Versen gesprochen? Więc pytanie jest, o ilu kamieniach w tych wersetach była mowa? Ja? Von 12. Von 12. Die Zahl 12 kam vor, ja? Tak, liczba 12 wystąpiła, tak? Aber? Ale? Habt ihr es gemerkt, dass in den beiden Versen, haben die Erwachsenen das gemerkt? Zauważyliście, że w tych dwóch wersetach i czy dorośli to zauważyli? Dass da von zweimal 12 Steinen die Rede? Że jest mowa o dwa razy 12 kamienia. Die Steine, von denen in Vers 8 die Rede war, te kamienie, o których jest mowa w wierszu 8, sind andere Steine als die, von denen in Vers 9 die Rede war. To są inne kamienie niż jak te, o których jest mowa w wierszu 9. Es waren jeweils 12 Steine. Za każdym razem było to 12 kamieni. Aber zweimal 12. Ale dwa razy 12 kamieni. Zusammen waren das also 24 Steine. Więc razem było ich 24. Die Steine, von denen in Vers 8 die Rede war. Te kamienie, o których była mowa w wierszu 8. Die hatten die Israeliten mitten aus dem Fluss geholt. Izraelici je wydobyli, czy wyciągnęli dokładnie spośród tej rzeki. Da war ja gerade kein Wasser drin, der Fluss war leer. Bo w tej danej chwili akurat nie było tam wody, ta rzeka była pusta. Da waren sie gerade durchgegangen. Oni dopiero co przez tą rzekę przeszli. Die Priester mit der Bundeslade waren noch mitten in dem Flussbett stehen geblieben. A kapłani ze skrzynią przymierza jeszcze stali w pośrodku tej rzeki. Und solange sie dort standen, floss das Wasser nicht weiter. I tak długo, póki oni stali na tym miejscu, te wody z rzeki nie płynęły dalej. So dass das ganze Volk trockenen Fußes durch den Fluss gegangen war. Także cały ten lud po suchej ziemi przeszedł przez tą rzekę. Jetzt gab Josua den Befehl, den hatte er selbst von Gott erhalten. A potem, czy teraz Jozue dał ten rozkaz, który sam bezpośrednio od Boga otrzymał, 12 Steine mitten aus dem Fluss zu nehmen, że miał on wyciągnąć 12 kamieni dokładnie spośród tej rzeki und ans Ufer bringen zu lassen, i te kamienie miały zostać przyniesione na brzeg. Und sie sollten dann diese Steine mit in das Nachtlager nehmen. I te kamienie mieli wziąć ze sobą do obozu, do obozu noclegowego. Und in Vers 20 lesen wir dann, was mit diesen Steinen passiert ist. I w wierszu 20 czytamy, co z tymi kamieniami się stało. Lies den Vers. 20 wiersz czytamy, a owe 12 kamieni, które zabrali z Jordanu, postawił Jozue w Gilgal. Die sind diese 12 Steine, die aus dem Flussbett herausgenommen worden sind. Te 12 kamienie, które zostały tam wyciągnięte z tej rzeki, sind letzten Endes in Gilgal aufgerichtet worden als ein Denkmal. Ostatecznie w Gilgal zostały one postawione jako pomnik. Das waren die ersten 12 Steine. To były te pierwsze 12 kamieni. Das waren die Steine von Vers 8. To są kamienie z wiersza 8. Aber dann haben wir in Vers 9 noch von anderen Steinen gelesen. Ale w wierszu 9 czytaliśmy jeszcze o innych kamieniach. Die hat Josua aufrichten lassen mitten im Fluss. Josue kazał te kamienie dokładnie w centrum tej rzeki tam je postawić. Da, wo die Füße der Priester gestanden haben. Na tym miejscu, gdzie stali właśnie stopy kapłanów. Vermutlich hat sogar diese Steine vom Flussufer geholt und da mitten im Fluss aufgerichtet. Prawdopodobnie te kamienie właśnie z brzegu je zebrał, czy kazał zebrać i tam je potem ułożył. Wenn jetzt die Priester mit der Bundeslade aus dem Flussbett herauskamen, a gdy kapłani potem razem z skrzynią przymierza wyszli z tej suchej rzeki, in dem Moment, wo sie draußen am Ufer waren, i w tej chwili, w której oni byli już na zewnątrz rzeki na brzegu, floss das Wasser im Jordan wieder normal weiter. Dokładnie w tej chwili wody z Jordanu zaczęły płynąć tak jak do tej pory. Und was war dann mit den 12 Steinen, die er mitten im Fluss aufgerichtet hat? A co stało się z tymi 12 kamieniami, które tam ułożył w centrum tej rzeki? Die waren unter Wasser. One były pod wodą. Die waren bedeckt mit Wasser. Były pokryte wodą. Weil die waren ja mitten im Flussbett. Ponieważ były dokładnie w centrum tej rzeki. Wir haben also 12 Steine im Wasser. Więc mamy 12 kamieni w wodzie. Vom Wasser bedeckt. Pokrytych wodą. Und wir haben 12 Steine. Mamy 12 kamieni. Die aus dem Flussbett herausgenommen worden waren. Które właśnie z tej rzeki zostały wydobyte. Und die in Gilgal aufgerichtet worden. I które w Gilgal zostały ułożone. Die Steine konnte man immer sehen. I zawsze można było na te kamienie spoglądać. Die waren nicht vom Wasser bedeckt. One nie były pokryte wodą. Habt ihr das verstanden, auch die Kinder? Czy wy to zrozumieliście, także wy dzieci? 12 Steine im Wasser. 12 kamieni w wodzie. Und 12 Steine draußen. I 12 kamieni na zewnątrz. Und das hat eine tiefe, tiefe Bedeutung. A to ma głębokie, głębokie znaczenie. Es ist übrigens interessant, dass nur in Bezug auf die 12 Steine, die aus dem Wasser herausgenommen wurden. Poza tym jest to ciekawe, że tylko dotycząco tych kamieni, które zostały z wody wyciągnięte und dann später in Gilgal aufgestellt wurden, i które później też w Gilgal zostały ułożone, das hatte Gott angeordnet. To Bóg nakazał. Da gab es einen Auftrag Gottes, das zu tun. I tutaj właśnie istniało rzeczywiście zlecenie Boże, aby to dokonać. Aber die 12 anderen Steine, ale co do tych 12 innych kamieni, die mitten im Fluss deponiert wurden, które zostały w centrum tej rzeki potem ułożone. Da hatte Gott gar nichts gesagt. Tutaj Bóg nic nie powiedział. Das war, ich sage einmal, die Idee von Josua. Ja tak prostymi słowami powiem, to było pomysłem Jozuego. Aber Josua war ein geistlicher Mann. Ale Jozue był duchowym mężem. Er verstand sehr viel. On bardzo dużo rozumiał. Was bedeuten nun diese 2x12 Steine? Co oznaczają te 2x12 kamieni? Die 12 Steine, die dann später nicht mehr gesehen wurden. Te 12 kamieni, które później już nie były widoczne, czy widziane, die dann vom Wasser wieder bedeckt wurden, które później były pokryte wodą, stellen die Wahrheit dar, przedstawiają tą prawdę, dass wir mit Christus gestorben sind. Że my z Chrystusem umarliśmy. Wann bekennen wir das? Kiedy to wyznajemy? Wenn wir uns taufen lassen. W chwili, gdy dajemy się ochrzcić. Wie geschieht die Taufe? A jak jest dokonywany chrzest? Unter Wasser. Pod wodą. So wie die Steine unter Wasser waren. Tak samo jak te kamienie były pod wodą. Diese Steine, die vom Wasser wieder bedeckt wurden, te kamienie, które były pokryte wodą, sind ein Bild davon, dass wir mit Christus gestorben sind. Są obrazem tego, że razem czy wespół z Chrystusem umarliśmy. Das ist Römer 6, die Wahrheit von Römer 6. To właśnie przedstawia prawdę z listu do Rzymian 6 rozdziału. Und was bedeuten die 12 Steine, die aus dem Wasser Flussbett herausgenommen wurden? A co więc oznaczają te kamienie, które zostały z tej rzeki wydobyte? Und dann später am Ufer in Gilgal aufgerichtet wurden? Które później w Gilgal zostały ułożone? Sie kamen ursprünglich aus dem Fluss, aus dem Wasser. One przecież właśnie pochodziły z tej rzeki, z wody. Waren dann aber später draußen. A później one były na zewnątrz. Ich glaube, das ist nicht mehr so schwer zu erraten. Ja myślę, że to wcale nie jest już aż takie trudne do zgadnięcia. Die Bibel zeigt uns, dass wir nicht nur mit Christus gestorben sind. Biblia pokazuje nam, że nie tylko wespół z Chrystusem umarliśmy. Wir sind auch mit ihm auferweckt worden. My razem z nim zostaliśmy też zmartwychwzbudzeni. Also diese 12 Steine, die am Ufer aufgerichtet wurden, więc tych 12 kamieni, które zostały ułożone na brzegu, stellen diese Wahrheit dar. Przedstawiają właśnie tą prawdę. Wir sind mit Christus auferstanden. Wespół z Chrystusem zostaliśmy zmartwychwzbudzeni. Das ist Kolosser 2. A to znajdujemy w Kolosan 2 rozdziale. Diese beiden großen Wahrheiten, Römer 6 und Kolosser 2, te dwie prawdy, Rzymian 6 i Kolosan 2, werden hier in diesen zwei Versen in einem Bild dargestellt. Są przedstawione właśnie w tych dwóch wersetach obrazowo. Jetzt könnte man sagen, warum hat Gott denn nicht für beide 12 Steine Anordnungen gegeben? A teraz można by powiedzieć, dlaczego Bóg nie dał rozkazu co do obydwóch 12 kamieni. Wir hatten gesagt, die Steine, die da ins Wasser kamen, powiedzieliśmy te kamienie, które zostały, które później znajdowały się w wodzie. Das war die Idee von Josua. Że to było pomysłem Jozuego. Nun, weil der Jordan, cóż dlatego, że Jordan, das Volk Israel aus der Wüste ins Land brachte. Dlatego, że Jordan lud Boży przeprowadził, czy wprowadził z pustyni do ziemi obiecanej. Das verheißene Land. Do tej obiecanej ziemi. Und das ist mehr ein Bild der Auferstehung. A to bardziej jest obrazem zmartwychwstania. Das Bild des gestorben, oder das Volk sterben musste. Sterben? Ja, mit Christus gestorben ist. To, że lud musiał wespół z Chrystusem umrzeć. Das finden wir eigentlich mehr im Roten Meer. To właściwie znajdujemy bardziej obrazowo w tym przejściu przez Morze Czerwone. Als das Volk Israel von Ägypten bis nach in das Land Israel kam, ins Land Kanaan. Gdy lud izraelski z Egiptu przechodził do pustyni i do ziemi obiecanej, do ziemi Kanaan, mussten sie zweimal durchs Wasser. To dwa razy musieli przechodzić przez wodę. Nicht wirklich, die sind nicht nass geworden. Nie, rzeczywiście, bo oni nie zostali stale zamoczeni. Aber sie mussten durch Orte gehen, wo sonst Wasser war. Ale musieli przechodzić przez miejsca, w których zazwyczaj była woda. Zuerst durchs Rote Meer. Najpierw przez Morze Czerwone. Als sie aus Ägypten herauszogen. Gdy wychodzili właśnie z Egiptu. Um ihn dann in die Wüste zu kommen. Aby potem przyjść, czy przejść do pustyni. Und am Ende der Wüstenreise, a pod koniec podróży przez pustynię, durch den Jordan, przez Jordan, um in das Land zu kommen, aby wejść do ziemi. Und das gestorben sein mit Christus, a to, to umarcie razem z Chrystusem, ist eigentlich am Roten Meer, wird das am Roten Meer vorgebildet. To właściwie jest obrazowane właśnie w Morzu Czerwonym. Bloß dort konnten sie keine Steine aufrichten. Ale tam nie mogli żadnych kamieni ułożyć. Da hatten sie keine Zeit. Tam nie mieli wcale czasu na to. Die Ägypter waren hinter ihnen her. Egipcjanie przecież byli za nimi i ich gonili. Und wie hat Gott die Ägypter vernichtet? A w jaki sposób Bóg unicestwił Egipcjan? Als der letzte Israelit aus dem Roten Meer raus war. Gdy ostatni Izraelita wyszedł z tego morza. Da kam das Wasser schon. To już woda zaczęła pokrywać. Das Heer der Ägypter ist untergegangen. Tą suchą ziemię i całe wojsko Egipcjan umarło. Da konnten sie keine Steine mehr ins Wasser bringen, aber war schon alles wieder zugedeckt. Już nie mogli żadnych kamieni tam przecież zanieść, bo wszystko już było pokryte wodą. Aber es ist interessant, was Josua verstanden hat. Ale ciekawe jest to właśnie, co Josua zrozumiał. Was am Roten Meer nicht tun konnte. To, czego nie mógł uczynić przy Morzu Czerwonym. Das holt er nach am Jordan. To on jakby chciał nadrobić właśnie przy rzece Jordan. Seht ihr? Das Rote Meer. Widzicie Morze Czerwone? Als das Volk dahin durchgegangen war. Gdy lud właśnie przez to morze już przeszedł. Hatten sie Ägypten verlassen. Opuścili Egipt. Das war das Ende ihres Aufenthaltes in Ägypten. To było właśnie końcem ich przebywania w Egipcie. Ein Bild der Welt. Jest to obrazem świata. Wie haben wir die Welt verlassen? Jakże my opuściliśmy ten świat? Geistlich. Duchowo mam na myśli. Indem wir mit Christus gestorben sind. Przez to, że razem z Chrystusem umarliśmy. Da haben wir das, was früher war, zurückgelassen. Przez to, to co było przedtem w naszym życiu, to opuściliśmy. Aber das ist nicht alles. Ale to nie jest wszystko. Ich habe nicht nur das, was da hinten ist, verlassen. Ja nie tylko opuściłem to, co było za mną, sondern ich bin in was Neues gebracht worden. Ale ja zostałem zaprowadzony do czegoś nowego. In dem Bereich, wo Christus regiert. Do sfery, w której panuje Chrystus. Das ist der Bereich der Auferstehung. To jest właśnie sfera zmartwychwstania. Durch den Tod verlasse ich Ägypten. Przez śmierć opuszczam Egipt. Und durch die Auferstehung komme ich ins verheißene Land. A przez zmartwychwstanie przychodzę do obiecanej ziemi. Versteht ihr die beiden Bilder gut? Czy do 12 Steine unter Wasser? Czy dobrze rozumiecie te dwa obrazy, tych 12 kamieni pod wodą? Noch einmal, sie sprechen davon, ich bin gestorben. Jeszcze raz, one mówią o tym, że ja umarłem. Die 12 Steine am Ufer. A tych 12 kamieni na brzegu. Sie sprechen davon, ich bin auferstanden. One mówią o tym, ja zmartwychwstałem. Und jetzt wollen wir in diese Abschnitte in das Neue Testament hineinschauen. Römer 6. A teraz chcemy właśnie spojrzeć, czy zajrzeć do tych fragmentów z Nowego Testamentu. Najpierw Rzymian 6 rozdział. Wo wir diese erste Wahrheit finden. Gdzie znajdujemy tą pierwszą prawdę. Wir lesen zuerst mal die ersten zwei Verse. Przeczytamy najpierw pierwsze dwa wersety. Cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Wir werden nun finden, wenn wir mit Christus gestorben sind. Znajdziemy, że jeżeli my umarliśmy z Chrystusem, was, wem alles sind wir gestorben? Von was alles hat uns dieser Tod getrennt? Dlaczego czy ku czemu, czy dla kogo umarliśmy wszystkiego, od czego wszystkiego ta śmierć nas teraz już oddzieliła. Hier finden wir das erste. Tutaj znajdujemy tą pierwszą rzecz. Wem sind wir gestorben, oder was sind wir gestorben? Komu czy czemu umarliśmy? Wir sind der Sünde gestorben. Umarliśmy grzechowi. Nicht die Sünde ist gestorben. Nie grzech umarł. Die hast du noch in dir. Ty ten grzech jeszcze masz w sobie. Ich auch. Ja też. Und das wissen wir alle. I my to wszyscy wiemy. Jedes Mal, wenn wir sündigen, za każdym razem, gdy grzeszymy, kommt das aus einer Quelle. To pochodzi z pewnego źródła. Diese Tatsünde, i ten dokonany grzech, sei es in Worten oder in Gedanken oder mit den Händen, czy w słowach, czy w myślach, albo też naszymi rękami, kommt aus einer bösen Quelle. To wszystko pochodzi ze złego źródła. Das ist die Sünde in mir. I to jest ten grzech we mnie. Und die ist nicht gestorben. I ten grzech nie umarł. Als ich mich bekehrt habe, gdy się nawróciłem, da ist diese böse Quelle immer noch in mir. To złe źródło wciąż jest we mnie. Manche wollen das nicht glauben. Są tacy, którzy nie chcą w to wierzyć. Die müssen das dann durch bittere Erfahrung kennenlernen. Ale przez gorzkie doświadczenia muszą się oni tego nauczyć. Dass das Böse immer noch in ihnen ist. Że to zło wciąż jest w nich. Nein, nicht die Sünde ist gestorben. Nie, nie grzech umarł. Ich bin gestorben. Ja umarłem. Der Sünde. Grzechowi. Das ist eine andere, das ist was anderes. To jest coś innego. Seht ihr, bevor ich mich bekehrt habe, widzicie, zanim się nawróciłem, war auch die Sünde schon da? To grzech już we mnie był. Aber es gab zwischen mir und der Sünde, wir waren wie eins. Ale pomiędzy tym grzechem a mną była jedność. Ich habe die Sünde hat mich zu allem Bösen verführt. Grzech zwodził mnie do wszystkiego złego. Ich war an die Sünde gekettet. Ja byłem przywiązany do tego grzechu. Ich war ein Knecht der Sünde. Ja byłem niewolnikiem grzechu. Und nichts konnte mich davon befreien. I nic nie było w stanie mnie od tego uwolnić. Ich konnte das nicht. Ja tego nie potrafiłem. Ich war wie verheiratet mit der Sünde. Ja byłem jak poślubiony czy żonaty z tym grzechem. Aber jetzt sagt mir Gottes Wort. A teraz Bóg, Słowo Boże mówi mi, als ich mich bekehrt habe, gdy się nawróciłem, da bin ich gestorben. Wtedy ja umarłem. Und der Tod beendet Beziehung. A śmierć zakańcza relacje czy stosunki. Das wird ganz deutlich, ich will jetzt nur das Bild herausgreifen aus Römer 7. Ja tylko ten obraz z listu Rzymian 7 rozdziału teraz wezmę i ten obraz to dobitnie pokazuje. Und da geht es zwar schon um das nächste, dessen wir gestorben sind. Tam wprawdzie już chodzi o tą następną rzecz, dla której my już umarliśmy. Aber dort verwendet Paulus ein Bild, um das zu verdeutlichen. Ale tam Paweł używa już pewien Bild, pewien obraz, aby to wytłumaczyć. Er nimmt das Bild eines Ehepaares. On tam posłuża się obrazem pary małżeńskiej. Die miteinander verheiratet sind. Którzy są ze sobą poślubieni. Sie gehören zusammen. Oni należą razem do siebie. Nach Gottes Gedanken. Według myśli Bożych. Für immer. Na zawsze. Bis. Aż. Einer stirbt. Aż do chwili, w której ktoś z nich umrze. Wenn der Mann jetzt stirbt, gdy mąż umrze, ist diese Verbindung aufgelöst. To ta relacja została przez to rozwiązana. Durch den Tod des einen, przez śmierć tej jednej osoby, ist die Verbindung gelöst. Ten stosunek, ta relacja została rozwiązana, zerwana. Die Frau könnte wieder heiraten, sie ist frei. I ta żona czy niewiasta mogłaby znów wyjść za mąż za kogoś innego, jest wolna. Der Tod hat diese Beziehung gelöst. Śmierć właśnie zakończyła tą relację. Seht ihr? Jetzt kommt, das war das Bild, was Paulus verwendet. Widzicie, to jest, był właśnie ten obraz, którym posłużył się Paweł. Jetzt übertragen wir das. A teraz my chcemy to przenieść. Die Sünde und ich, das war so. Grzech i ja, to było tak. aneinander gekettet. Ze sobą to było powiązane. Ich konnte nichts anderes als nur sündigen. Nic innego nie potrafiłem, jak tylko grzeszyć. Jetzt habe ich mich bekehrt. A teraz się nawróciłem. Da bin ich mit Christus gestorben. Wtedy ja umarłem z Chrystusem. Und ist aufgelöst, die Verbindung. I ta relacja poprzednia została przez to zakończona. Die Sünde ist noch da. Grzech wprawdzie jeszcze istnieje. Aber ich bin nicht mehr an sie gekettet. Ale ja już nie jestem do niego przywiązany. Ich bin gestorben. Ja umarłem. Diese direkte Verbindung ist aufgerissen. Ta bezpośrednia relacja została zerwana. Ich muss nicht mehr sündigen. Ja już nie muszę grzeszyć. Ich muss der Versuchung nicht mehr folgen. Nie muszę już pójść za pokusą. Wunderbare Tatsache. To jest cudowny fakt. Glauben wir das? Czy my wierzymy w to? Glauben wir, dass wir der Sünde gestorben sind? Wierzymy w to, że umarliśmy grzechowi? Zweitens. Po drugie. Das ist Römer 7 jetzt. To jest Rzymian 7 teraz. Wir lesen den Vers. Und zwar. Czytamy ten wiersz. 6. Römer 7, 6. 7 rozdział, 6 wiersz. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Ich bin nicht nur der Sünde gestorben. Ja nie tylko umarłem grzechowi. Ich bin auch dem Gesetz gestorben. Ja także umarłem dla zakonu. Das war auch eine Verbindung. To również było takim związkiem. Das war natürlich vor allem für den Israeliten etwas, was der ganz gut verstand. To oczywiście przede wszystkim było czymś dla Izraelita, co bardzo dobrze rozumiał. Jeder Israelit war allein durch Geburt unter das Gesetz gekommen. Każdy Izraelita już przez same narodzenie się już został przyprowadzony pod zakon. Unter das Gesetz vom Sinai. Pod zakon pochodzący z góry Synaj. Selbst der Herr Jesus. Nawet Pan Jezus. Wir lesen das im Galaterbrief. Czytamy to w liście do Galatia. Geboren von einer Frau. Zrodzony przez niewiastę. Geboren unter Gesetz. Zrodzony pod zakonem. A co Herr Jesus geboren wurde? Gdy Pan Jezus został zrodzony. Er ist im Volk Israel geboren. On narodził się przecież w ludzie izraelskim. Da war schon unter Gesetz. Już on był pod zakonem. Gott hatte diesem Volk das Gesetz gegeben. Bóg właśnie temu ludowi dał zakon. Und jeder, der in diesem Volk hineingeboren wurde, i każdy, który został zrodzony w tym ludzie, war unter das Gesetz gestellt sofort. Natychmiast był postawiony pod zakon. Nun, das Gesetz sind die heiligen Forderungen Gottes. Cóż, zakon to są te święte wymagania Boże. Und außerdem Herrn Jesus hat das kein Jude halten können. I poza Panem Jezusem żaden Żyd nie był w stanie go wypełnić. Der Jesus hat das Gesetz erfüllt. Pan Jezus wypełnił zakon. Vollkommen. I to doskonale. Er war nicht gekommen, um es aufzulösen. On nie przyszedł, aby usuwać zakon. Er war gekommen, um es zu erfüllen. On przyszedł, aby go wypełnić. Und er ist der einzige Mensch, der das Gesetz erfüllt hat. On także jest jedynym człowiekiem, który go wypełnił. Kein anderer. Żaden inny. Nun, aber die unter Gesetz standen. Cóż, ci jednak, którzy byli pod zakonem. Das Gesetz war die Regel. Zakon był właśnie tą regułą. Für jeden, der darunter geboren wurde. Czy też zasadą dla każdego, który pod nim został zrodzony. Und wenn er das Gesetz missachtete. A każdy z nich, jeżeli on zlekceważył zakon. Das Gesetz war nicht nur die Regel. Zakon nie tylko był tą zasadą czy regułą. Sondern das Gesetz war auch. Das Gesetz sagte dann auch, was jenem geschehen würde, der die Regel nicht hielt. Zakon także mówił, co miało stać się z tą osobą, która nie trzymała się zakonu. Ein Gesetz hat ja einerseits anweisenden Charakter. Ponieważ zakon czy przepis ma z jednej strony taki rozkazujący charakter. Aber es hat auch richternden Charakter. ale ma też charakter sądzący czy sądziecki. Durch Gesetz ist bei euch geregelt, dass ihr in geschlossenen Ortschaften 50 km pro Stunde fahren müsst. Przez zakon czy przepis w waszym kraju jest uregulowany, że w miastach trzeba jechać prędkością 50 na godzinę. To jest eine Vorschrift. To jest przepisem. Da müsst ihr euch daran halten. I tego musicie się trzymać. Und wenn ihr das nicht tut? A gdy tego nie czynicie? Ja, der Blitz ist da. Tak, światełka są. Und dann bestimmt auch das Gesetz. Rada jest. I wtedy też przepis nakazuje. Die Strafe. Jest kara. Das Gesetz tut beides. Więc przepis czy zakon czyni obie rzeczy. Es gibt die Vorschrift. Jest ten przepis. Und bei Nichtbeachtung die Strafe. A gdy się go nie przestrzega, istnieje kara. Und das ist beim mosaischen Gesetz auch so. A w tym zakonie synajskim jest tak samo. Bloß die Strafe ist dort etwas hart. Tylko że kara tam jest trochę sroga, tak, albo surowa. Letzten Endes ist es immer die Todesstrafe. Gdyż ostatecznie zawsze tą karą jest kara śmierci. So. Das Gesetz verurteilt jeden, der es nicht hält, zum Tode. Zakon każdego, który nie przestrzega zakonu, wydaje wyrok śmierci. In Gottes Augen haben wir alle den Tod verdient. W oczach Bożych my wszyscy zasłużyliśmy na śmierć. Seinen heiligen Forderungen haben wir nie entsprochen. Ponieważ nigdy nie zadośćuczyniliśmy Jego świętym wymaganiom. Und es gibt der Lohn der Sünde ist der Tod. A zapłatą za grzech jest śmierć. Jetzt wollte Gott aber nicht den Tod des Sünders. Ale Bóg nie chciał śmierci grzesznika. Er wollte, dass wir uns bekehren. On chciał, abyśmy się nawrócili und leben. I żyli. Aber der Lohn der Sünde ist der Tod. Ale zapłatą za grzech jest śmierć. Und wir wissen, wie Gott das gelöst hat. A wiemy, jak Bóg to rozwiązał. Ein anderer starb an unserer Stadt. Ktoś inny umarł na naszym miejscu. Er hat die Strafe auf sich genommen. I on wziął tą karę na siebie. Unser Heiland. Nasz Zbawiciel. Aber ich bin mit ihm gestorben. Ale ja razem z nim umarłem. Welche Ansprüche hat jetzt das Gesetz noch an mich? A jakie więc wymagania czy prawa ma teraz jeszcze zakon do mnie? Keine mehr. Już żadnych. Seht ihr, wenn da jemand ein Verbrechen begangen hat. Widzicie, jeżeli ktoś dokonał jakiegoś przestępstwa. Dieser Mann wird gefasst. I ten mężczyzna jest złapany. Er kommt vor den Richter. Jest zaprowadzony przed sędziego. Er wird verurteilt. Jest skazany. Oft ist es ja heute Gefängnisstrafe. Często dzisiaj jest to właśnie kara, kara więzienna. Sobald er im Gefängnis ist, i zaraz w chwili, w której się znajdzie w więzieniu, muss er nicht nochmal vor Gericht, das ist alles fertig. To już nie musi jeszcze raz do przed sąd, ponieważ kara została już zastosowana. Aber noch viel krasser ist es, ale jeszcze bardziej wyraźnie jest to, wenn die Strafe, jeżeli karą, die Todesstrafe ist. Jest kara śmierci. Nehmen wir an, der Kopf kommt ab. Wyjdźmy z założenia, że tą karą jest zcięcie głowy. Der Mann ist tot. Ten mężczyzna wtedy byłby już martwym. Welchen Zugriff hat jetzt das Gesetz noch auf diese Person? I jakiż dostęp miałby jeszcze zakon czy przepis do tej osoby? Kein. Już żadnego. Sie ist tot. Ponieważ ta osoba już nie żyje. Sie untersteht dem Gesetz nicht mehr. Ona już nie jest pod żadnym przepisem czy zakonem. Das Gesetz kann auf einen Toten nicht mehr zugreifen. Gdyż zakon i ten przepis wcale nie ma już żadnego dostępu do martwej osoby. Seht ihr, ich bin mit Christus gestorben. Widzicie, ja bez z Chrystusem umarłem. Das Gesetz hat keinen Zugriff mehr auf mich. I zakon nie ma już żadnego dostępu czy prawa do mnie. Und zwar in beider Hinsicht. I to w obydwóch znaczeniach. Weder in seinem verurteilenden Charakter, ani w tym charakterze osądzającym. Ich bin schon verurteilt worden. Gdyż ja zostałem osądzonym. Noch in seinem fordernden Charakter. Ani w tym charakterze wymagającym. Ich stehe gar nicht mehr unter Gesetz. Ja już wcale nie jestem pod zakonem. Darf ich denn jetzt töten? A czy więc ja teraz mogę zabijać? Nein, das heißt, darf ich nicht. Nie, nie mogę. Nie wolno mi. Aber ich töte doch deswegen nicht, weil da eins der 10 Gebote heißt, du sollst nicht töten. Ale to przecież ja nie dlatego nie zabijam, ponieważ jest w jednym z tych przykazań, 10 przykazań napisane, że mam nie zabijać. Und wenn in einem der Gesetze steht, du sollst nicht stehlen. A jeżeli w jednym z tych zakonów czy przepisów jest napisane nie kradnij, dann stehle ich doch deswegen nicht mehr, weil das da im Gesetz steht. To przecież nie dlatego ja nie kradnę, że to jest tam napisane. Ich folge dem Herrn Jesus. Ja naśladuję Pana Jezusa. Und der hat mir noch nie gesagt, ich soll stehlen. A ten mi jeszcze nigdy nie powiedział, że mam kradnąć. Ich brauche die Gebote in dieser Weise nicht mehr. Ja tych przykazań czy przepisów tak nie potrzebuję w takim znaczeniu. Habt ihr schon einmal festgestellt, oder ist es euch schon mal aufgefallen? Czy zauważyliście już, dass fast alle der 10 Gebote, fast alle, że prawie wszystkie przykazania, tych 10 przykazań, sagen, du sollst nicht, mówią, ty nie masz uczynić, du sollst nicht töten, ty masz nie zabijać, du sollst nicht stehlen, ty masz nie kraść, du sollst nicht begehren, ty masz nie pożądać, du sollst dir kein Bild und Gleichnis machen, ty nie masz uczynić sobie obrazu czy podobizny. Viele der Gebote, nicht alle, sind immer nein, nein, nein. Wiele z tych przykazań, nie wszystkie, ale one brzmią tak, nie, nie, nie. Warum? Dlaczego? Weil es sich an den natürlichen Menschen richtet. Ponieważ to właśnie kieruje się do człowieka z natury, der die Sünde in sich hat, który właśnie grzech w sobie ma. Und da muss man immer sagen, nein, nein, nein. I zawsze trzeba powiedzieć nie, nie, nie. Aber ich habe nicht nur die Sünde in mir. Ale ja nie tylko mam grzech w sobie. Und du auch nicht, wenn du ein Kind Gottes bist. I ty też nie, jeżeli jesteś dzieckiem Bożym. Du hast neues Leben. Ty posiadasz w sobie nowe życie. Eine neue Natur. Nową naturę. Und der neuen Natur muss ich nicht sagen, du sollst nicht töten. A tej nowej naturze nie muszę mówić, ty masz nie zabijać. Das will ich ja gar nicht. Przecież ona wcale tego nie chce. Die neue Natur ist aus Gott. Ta nowa natura jest właśnie z Boga. Die will das Gute tun. Ona pragnie czynić. Und sie braucht eher zu sagen, mach, besuch mal die alte Schwester. To co dobre i bardziej potrzebuje tego, idź i odwiedź tą starą siostrę. Verteil mal Traktate. Albo rozdaj traktaty. Also die neue Natur, die verlangt nur, die möchte positive Impulse haben. Ta nowa natura właśnie potrzebuje takie pozytywne impulsy. Aber niemals, dass man der neuen Natur sagen müsste, du sollst nicht töten. Ale nigdy ona nie potrzebuje tego, żeby jej powiedzieć, ty masz nie zabijać. Der aus Gott geborene sündigt nicht. Ten z Boga narodzony przecież nie grzeszy. Die neue Natur kann nicht sündigen. Nowa natura nie potrafi grzeszyć. Also, das Gesetz kann uns nicht mehr verurteilen. Więc zakon nie jest w stanie, czy nie potrafi, czy nie może już nas potępiać. Weil das Urteil schon längst gefällt ist. Dlatego, że osąd już dawno został dokonany. Das Urteil über mich. A ten osąd co do mnie. Hat Gott gefällt. To Bóg już go dokonał. Auf Golgatha. Na Golgocie. Ein Satz, der mich der letzten Jahr oder letzten ein zwei Jahre tief beeindruckt hat. Pewne zdanie, które przez ostatnie 2-3 lata głębokie wrażenie na mnie wywarło, to jest. Wir lesen im Kolosserbrief, dass wir mit Christus gekreuzigt sind. Czytamy w liście do Kolosan, że wraz z Chrystusem zostaliśmy ukrzyżowani. In Kapitel 2. W rozdziale 2. Oder ist es, Moment, mit gekreuzigt? Ich dachte, es wäre dort, aber es kann auch sein, dass es... Gucken wir nochmal, Römer 6. Römer 6. Ja, Römer 6, Vers 6. Rzymian 6, rozdział, Vers 6. Entschuldigung, Römer 6, Vers 6. Dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Rzymian 6, rozdział, Vers 6. Nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany. Seht ihr? Das hat Gott mit uns gemacht. Widzicie, to właśnie Bóg z nami uczynił. Ihr wisst, dass die Menschen, als Pilatus den Herrn Jesus vor die Menschen stellte. Wiecie, gdy Pilat Pana Jezusa postawił przed ludzi, da war er schon gegeißelt worden von den Kriegsknechten. To on już został ubiczowany przez sługi rzymskie. Da war schon die Dornenkrone auf seinem Haupt. Wtedy już korona cierniowa była na jego głowie. Der Herr Jesus war schon sehr malträtiert worden, sehr zerstört. Pan Jezus rzeczywiście został już bardzo wtedy wychłostany i był jakby cieleśnie zniszczony. Und so hat ihn Pilatus vor die Menschenmenge gestellt. Czy zniekształcony, lepiej przetłumaczyć. I właśnie w takim nastroju, czy w takim wyglądzie Pilat postawił go przed ludzi. Siehe der Mensch. Oto człowiek. Warum hat Pilatus das getan? Czemu Pilat to uczynił? Ich glaube, er dachte, wenn die Juden jetzt ihn so sehen. On myślał, że jeżeli Żydzi go w takim stanie by teraz zobaczyli, so leidend und so zerschunden, tak cierpiącego i zniekształconego, dann würden sie vielleicht sagen, to może wtedy by jednak powiedzieli, es reicht, no wystarczy już, lass ihn jetzt frei, uwolnij go. Er hatte gedacht, on myślał, er würde das Mitleid der Juden erregen, że wzbudziłby współczucie Żydów. Wir müssen denken, Pilatus war davon überzeugt, dass er unschuldig war. Musimy właśnie myśleć, czy wiedzieć o tym, że Pilat był przekonany o niewinności Pana Jezusa. Und er suchte irgendeinen Weg, wie er aus der Sache rauskäme. I szukał jakiejś drogi, aby on wyszedł właśnie z tej sytuacji. Und er hat gedacht, wenn sie ihn so sehen, i on myślał, że jeżeli go takiego zobaczą, dann kommt Mitleid in ihr Herz, to współczucie wzbudzi się w ich sercach. Und dann sagen sie, es ist genug. I powiedzą, wystarczy. Aber wir wissen, was geschah. Ale wiemy, co się stało. Sie haben nicht gesagt, es reicht, es ist genug. Oni nie powiedzieli, wystarczy. Sie haben gerufen. Oni zawołali. Kreuzige, kreuzige. Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Und dann wird er gekreuzigt. I on potem został ukrzyżowany. Und wir mit ihm. A my z nim. Wisst ihr, wenn wir, was du warst vor deiner Bekehrung. Wiesz, jaki ty byłeś przed twoim nawróceniem. Das ist der alte Mensch. To jest właśnie ten stary człowiek. Deine Persönlichkeit vor der Bekehrung. Twoja osobowość przed nawróceniem. Und da sagt Gott, mit dir kann ich nur eins machen. I tu właśnie Bóg mówi, z tobą to tylko jedną rzecz mogę dokonać. Ab ans Kreuz. Idź tam na krzyż. Was anders kann ich mit dir nicht machen. Coś innego z tobą nie potrafię uczynić. Du hast den Tod verdient. Zasłużyłeś na śmierć. Gott verbessert den alten Menschen nicht. Bóg nie poprawia starego człowieka. Und sagt, oh, ist ja noch einigermaßen in Ordnung. I nie mówi, no to jako jeszcze można użyć. Da kann man noch was draus machen. Coś z tego można jeszcze uczynić. Gott sagt, nein. Bóg mówi, nie. Das kann man nur ans Kreuz tun. To można tylko przybić do krzyża. So bin ich mit Christus gekreuzigt. Właśnie w taki sposób zostałem ukrzyżowany z Chrystusem. Und noch einmal der Sünde gestorben. Jeszcze raz umarliśmy grzechowi. Dem Gesetz gestorben. I zakonowi. Sind wir noch was gestorben? Czy jeszcze jakieś rzeczy umarliśmy? Kolosser 2. Kolosan 2. Vers 20. Wiersz 20. Jeśli wtedy z Chrystusem umarliśmy dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Den Elementen der Welt gestorben. Żywiołom czy elementom świata. Da geht es einmal ums Gesetz, ist auch ein Element der Welt. Umarliśmy. Tutaj w kontekście też między innymi chodzi o zakon, też jeden element tego świata, któremu umarliśmy. Aber wenn man den ganzen Zusammenhang sieht, ale gdybyśmy cały kontekst tutaj wzięli pod uwagę, da geht es auch um Philosophie, to tutaj chodzi także o filozofię, um Tradition, o tradycję. All dem bin ich gestorben. Temu wszystkiemu umarłem. Ich bin mit Christus gestorben. Ja umarłem z Chrystusem. Ich muss mich nicht mehr bestimmen lassen durch Traditionen. Ja nie muszę już dawać czy pozwalać kierować się tradycjami. Oder Denkweisen dieser Welt. Albo myślą czy sposobem myślenia tego świata. Ich bin gestorben. Ja umarłem. Merkt ihr, dass Dieses Gestorben bedeutet immer, dass etwas, was, wo ich vorher drin gefangen war, das ist nun gelöst. Widzicie, to, że ja umarłem, to oznacza to, że coś, czym, czemu przedtem byłem poddany, to ta relacja, czy ten związek został teraz już zakończony. Hier in Galater heißt, hier in Kolosser sagt Paulus, wir sind den Elementen der Welt gestorben. Tutaj w Kolosan Paweł mówi, umarliśmy żywiołom czy elementom tego świata. Im Galaterbrief geht noch etwas weiter. Liście do Galatian, on idzie jeszcze dalej. Und sagt, ich bin der Welt gekreuzigt. Tam on mówi, ja zostałem ukrzyżowany dla świata. Das ist wahrscheinlich, wenn du dich als Kind bekehrt hast. To jest prawdopodobnie, jeżeli nawróciłeś się jako dziecko. Ich weiß, die Martha hat sich wahrscheinlich früh bekehrt. Martha prawdopodobnie się prędko nawróciła. Weißt du noch ungefähr, wie alt du warst? Wiesz, jak, ile miałeś jeszcze lat? Lydia. Eva meine ich. Ach so. Eva, wie alt warst du etwa? 6. Ja. Da hast du noch nicht am Tag deiner Bekehrung gewusst, dass du der Welt gestorben bist. To wtedy w dniu twojego nawrócenia jeszcze nie wiedziałeś, że umarłaś dla świata. Also, die Kinder haben das nicht gewusst. Nie, dzieci tego jeszcze nie wiedzieli, gdy się nawrócili. Und selbst wenn hier solche sind, die sich erst als Erwachsene bekehrt haben. Nawet wtedy, jeżeli są tutaj tacy, którzy nawrócili się jako dorośli. Wie der Robert. Albo jak Robert. Der hat am Tag seiner Bekehrung auch noch nicht gewusst, dass jetzt der Welt gestorben ist. Ten w dniu nawrócenia swego też jeszcze nie wiedział, że umarł dla świata. Aber jetzt haben wir es gelesen. Ale teraz już to czytaliśmy. Der Sünde gestorben. Umarliśmy grzechowi, dem Gesetz gestorben, zakonowi, den Elementen der Welt gestorben, żywiołom tego świata, der Welt als solcher gestorben, i światu jako samemu sobie. Geschwister, das müssen wir uns alles gut merken. Drodzy bracia i siostry, to wszystko musimy sobie dobrze zapamiętać. Merkt ihr der Tod, dass ich mit Christus gestorben bin? Das sind die Wasser, das sind die Steine unter Wasser. Widzicie to, że ja bez Chrystusem umarłem. To są właśnie te kamienie pod wodą. Da ist alles das, was vorher war. To jest wszystko to, co było przedtem. Alle die Verbindungen, die vorher war. Wszystkie te związki, które były przedtem. Zur Sünde. Związek z grzechem. Zu den Denkschematas der Welt. Z tymi sposobami myślenia tego świata. Zu der Welt als solcher. Do świata. Und selbst zu dem Gesetz. I nawet do zakonu. Unterbrochen. Wszystko to zostało zakończone. All dem bin ich gestorben. Ja dla tych wszystkich rzeczy umarłem. Ich hoffe, dass wir das mal im Glauben richtig erfassen. Ja mam nadzieję, że w wierze to dobrze pojmiemy. Aber das ist nur eine Seite. Ale to jest tylko jedną stroną. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja alles aus, jetzt nichts mehr habe ich. Teraz można powiedzieć, no to wszystko się zatem zakończyło, ja już nic nie posiadam. Alles beendet. Wszystko zostało zakończone. Wenn ich es nur richtig verstehen würde, dann ist das schon viel. Gdybym ja tylko te rzeczy już dobrze rozumiał, to już byłoby dużo. Aber das ist nur eine Hälfte der Wahrheit. Ale to jest tylko jedna połowa prawdy. Ich bin auch mit Christus auferstanden. Ja także z Chrystusem zostałem zmartwychwzbudzony. Und mit einer völlig neuen Welt in Verbindung gekommen. I teraz weszłem w kontakt i związek z całkiem innym światem. Solche, die als erwachsene Menschen zum Glauben kommen, tacy, którzy nawracają się jako dorośli, die merken das sehr deutlich. Oni bardzo dobitnie, wyraźnie to zauważają. Vorher, vor ihrer Bekehrung, hatten sie ihre Freunde in der Welt. Przedtem, przed nawróceniem, posiadali czy mieli swoich przyjaciół w tym świecie. Bei manchen ging das noch recht gesittet zu und ordentlich. U niejednych te sprawy tak jeszcze dosyć w porządku się przebiegały, czy normalnie. Bei manchen anderen vielleicht nicht so schön. U niejednych może nie tak ładnie się te rzeczy toczyły. Ich meine, wenn die Freunde so waren, dass man immer betrunken war, nicht, dann ist das nicht so was Schönes. Mam na myśli, jeśli ci przyjaciele przedtem byli takimi, że zawsze było się pijanym to, czy nietrzeźwym, to wtedy ta zmiana nie była wcale taka piękna. Vielleicht hattest du auch eine Zeit, wo du über die Christen gelacht hast, über die Gläubigen. Może też miałeś pewien czas, w którym śmiałeś się z chrześcijan, z tych wierzących, gdy byłeś niewierzącym. Was gespottet über sie. Ty z nich bluźniłeś. Und dann hast du dich bekehrt. A potem nawróciłeś się. Und plötzlich hattest du ganz neue Freunde. I tak nagle miałeś innych nowych przyjaciół. Die du dich früher ausgelacht hast, das waren plötzlich deine Brüder und deine Schwester. Ci, z których przedtem się śmiałeś, to nagle byli twoimi braćmi i siostrami. Ich will nur zeigen, da ist etwas, du bist in einen ganz neuen Bereich gekommen. Ja tylko chcę pokazać, jest coś, że ty do całkiem nowej sfery przeszedłeś. Es ist dieser Bereich, in dem der Herr Jesus herrscht. Jest to właśnie sfera, w której panuje Pan Jezus. Mit dem bist du durch die Auferstehung verbunden worden. Ty właśnie z nim przez zmartwychwstanie zostałeś złączony. Und jetzt möchte ich euch einmal zeigen aus Kolosser 3. A teraz chciałbym wam z Kolosan 3 pokazać, wie diese beiden Dinge, nämlich dass wir gestorben sind einerseits, jak właśnie te dwie rzeczy, to, że z jednej strony umarliśmy, und dass wir mit ihm auferstanden sind andererseits, i że z drugiej strony my z nim zostaliśmy zmartwychwzbudzeni, ganz praktische Folgerungen in unserem Leben haben. Że to ma bardzo praktyczne konsekwencje na nasze życie. Lies die ersten drei Verse. Przeczytamy pierwsze trzy wersety. Kolosan 3. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Hier haben wir noch einmal diese beiden Wahrheiten erwähnt. Tutaj jeszcze raz mamy wymienione i wspomniane te prawdy. Und weil im Kolosserbrief das mit Christus auferstanden die Hauptwahrheit ist, przy czym ta prawda, że razem z Chrystusem zostaliśmy zmartwychwzbudzeni, jest główną prawdą właśnie w liście do Kolosan. Steht sie hier zuerst. Dlatego ona tutaj jest jako pierwsza wymieniona. Also wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, und Paulus will sagen, und das seid ihr, i Paweł chce właśnie tym powiedzieć, to właśnie zostało z wami już dokonane, ihr seid mit Christus auferweckt, wy zostaliście wzbudzeni z Chrystusem, was für eine Folge soll das in eurem Leben haben? To więc jaki efekt, czy następstwo ma to mieć w waszym życiu? So sucht was oben ist. Szukajcie tego, co jest w górze. Ganz klar. Bardzo jasne. Auferweckt mit ihm. Zbudzeni z nim. Dann gibt es eine Ausrichtung im Leben. Wtedy jest takie ukierunkowanie w naszym życiu. Suchen, was oben ist. Szukać, co w górze jest. Denn in diese Welt hinein sind wir auferweckt worden. Gdyż my właśnie zostaliśmy wzbudzeni do tego świata. Und dann wird gesagt, was wir nicht tun sollen. A potem jest powiedziane, czego mamy nie czynić. Was sollen wir nicht tun? Czego mamy nie czynić? Sinn nicht auf das, was auf der Erde ist. Nie myślcie o tym, co jest na ziemi. Warum nicht? Czy nie dążcie do tego? Dlaczego nie? Das wird begründet. To jest uzasadnione. Denn ihr seid gestorben. Umarliście bowiem. Merkt ihr, wie logisch das ist? Zauważacie, jakie to jest logiczne? Dem Alten bin ich gestorben. Ja umarłem tego, dlatego co jest stare. Darum soll ich dann nicht mehr zurück. Dlatego mam już tam nie wracać. Der Tod hat mich getrennt davon. Śmierć mnie od tego uwolniła. Czy... Aber ich bin nicht nur gestorben. A ja nie tylko umarłem. Ich bin auferstanden. Ja także zmartwychwstałem. Und da ist die neue Welt. I tam jest ten nowy świat. In die hinein bin ich auferstanden. I do niego zostałem zbudzony. Und nach der darf ich trachten. I do tego świata mogę dążyć. So haben beide Dinge, beide Wahrheiten eine Folge. I zatem więc obie prawdy mają, przyniosą ze sobą następstwo, efekt. Dass ich gestorben bin, heißt alles alte weg. To, że umarłem, oznacza wszystko, co było stare, precz z tym. Dass ich auferweckt bin. A to, że zostałem zbudzony. Interesse an den neuen Dingen. Mam więc zainteresowanie w tych nowych rzeczach. Verwirklichen wir das in unserem Leben. Czy w naszym życiu to urzeczywistniamy? Jetzt möchte ich noch auf etwas aufmerksam machen. Teraz chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę na coś nowego czy innego. Das ist in Vers 2 nicht heißt. To, że w wierszu drugim nie jest napisane. Nicht auf das, was in der Welt ist. Das steht dort nicht. Tu nie jest napisane nie o tym, co jest. steht dort nicht, dass wir nicht sinnen sollen, was in der Welt ist. To nie jest napisane, że nie mamy o tym myśleć, co jest w tym świecie. Sondern was auf der Erde ist. Tylko nie myślcie o tym, co jest na ziemi. Welt und Erde ist nicht dasselbe. A świat, a ziemia to nie to samo. Die Erde ist gar nicht negativ in der Bibel. Ziemia to w Biblii wcale nie jest, nie ma negatywnego znaczenia. Die Erde ist das, was Gott geschaffen hat. Ziemia jest tym, co Bóg stworzył. Das, was auf der Erde ist. To, co jest na ziemi. Das irdische. To ziemskie. Das hat Gott gemacht. To Bóg stworzył. Aber Gott sagt hier, während die Welt ist ein System. To właśnie tak tutaj Bóg mówi, podczas gdy świat, świat to jest systemem. Es ist ein System, was Satan, wo Satan ist der Fürst dieser Welt, jest dieses Systems. Napisane, że Szatan jest księciem tego świata, tego systemu. Und dann könnten wir verstehen, wenn hier stehen würde, sind nicht auf das, was in der Welt ist. I wtedy byśmy też byli w stanie zrozumieć, nie myślcie o tym, co jest w świecie. Und das steht an anderer Stelle auch in der Schrift. I na innym miejscu też tak jest napisane. Johannes schreibt, Jan pisze, habt nicht lieb die Welt. Nie miłujcie tego świata. Noch was in der Welt ist. Ani tego, co jest w świecie. Da steht wirklich Welt. Tam rzeczywiście napisane jest świat. Aber hier steht nicht Welt. Ale tu nie jest napisane świat. Hier steht Erde. Tu jest napisane ziemia. Das hätte einem Juden nie gesagt werden können. Takie coś, czy to nigdy nie można byłoby powiedzieć do Żyda. Einem Juden zu sagen, sinn nicht auf das, was auf der Erde ist. Powiedzieć do Żyda, nie myśl o tym, co jest na ziemi. Hätte ein Jude gesagt, was soll denn das heißen? To taki Żyd by powiedział, cóż to ma oznaczać? Auf dieser Erde sind alle meine Verheißungen. Przecież tu na tej ziemi są wszystkie obietnice moje. Das Land und alles, das sind meine Verheißungen, diese Erde. Ta ziemia, to wszystko to są moje obietnice, ta ziemia. Nein, ein Jude sann auf das, was auf der Erde ist. I rzeczywiście Żyd właśnie myślał o tym, co jest na ziemi. Und das war auch gar nicht böse. I to też wcale nie było złe. Der sann darauf, ein Weinberg zu erwerben. On myślał i dążył do tego, aby nabyć winnicę. Der sann darauf, ein schönes Haus zu haben. On dążył do tego, aby mieć piękny dom. Der sann darauf, sein Vermögen zu vermehren. On dążył do tego, aby powiększyć swój majątek. Das durfte er auch. I jemu to też wszystko było pozwolone. Er war mit irdischen Segnungen gesegnet. On był właśnie ubłogosławiony ziemskimi błogosławieństwami. Aber wir nicht, Geschwister. Ale nie my, drodzy bracia i siostry. Das sind jedenfalls nicht unsere eigentlichen Segnungen. To przynajmniej nie są nasze właściwe błogosławieństwa. Wenn Gott uns das gibt, dass wir Weinberg haben, jeżeli Bóg nam to daje, że mamy winnicę, oder einen Garten mit Apfelbäumen, albo ogród z drzewami, z jabłoniami, oder ein Haus haben, albo gdy mamy dom, dann kann Gott uns das schenken. Bóg potrafi nam to podarować. Aber es ist nicht das, wonach wir trachten. Czy może nam to podarować, ale nie jest to czymś, do czego mamy dążyć, bo tak można też to myśleć przy tym oczy. Wir finden im Neuen Testament nicht, dass wir gesegnet sind. W Nowym Testamencie nie znajdujemy, że jesteśmy błogosławieni. Mit jeder Segnung. Wszelkim błogosławieństwem. Auf der Erde. Na ziemi. Ihr wisst, auf welchen Brief ich gerade anspiele. Wiecie, do którego, do jakiego listu obecnie się odnoszę. Das ist der Epheserbrief, ne? To list do Efezjan, prawda? Wir sind gesegnet. Jesteśmy ubłogosławieni. Mit jeder geistlichen Segnung. Wszelkimi błogosławieństwami niebios. In den himmlischen Örtern. W tych okręgach niebieskich. Das ist eben gerade nicht die Erde. A to właśnie nie jest ziemia. Und nach diesen Dingen sollen wir trachten. I do tych rzeczy mamy dążyć. Zudem hat Herr Jesus gesagt, wenn wir nach dem trachten, nach dem Reich Gottes. Bo na to Pan Jezus powiedział, że jeżeli będziemy dążyć do właśnie tego, do Królestwa Bożego, dann sagte, alles andere wird euch zufallen. To Pan Jezus powiedział, wszystko inne będzie wam dodane. Gott gibt uns das andere auch schon, was wir brauchen. Bóg te inne rzeczy też, które potrzebujemy, nam daje. Aber unser Interesse gilt nicht dieser Erde. Ale nasze ciekawości, czy nasze zainteresowanie nie dotyczy tej ziemi. Trachtet nach dem, was oben ist. Dążcie, czy myślcie o tym, co w górze. Wie oft lassen wir uns ablenken von dem, was auf der Erde ist. Jak często pozwalamy na to, aby dać się zdekoncentrować, zwieść ku tym rzeczom, które są na ziemi. Ich merke das im Moment gerade bei mir sehr. Ja obecnie sam też to u mnie doświadczam. Es könnte sein, dass wir irgendwann mal umziehen. Możliwe jest, że my jako małżeństwo wkrótce się przeprowadzimy do innego miejsca. Das liegt daran, alle unsere Kinder sind aus dem Haus. I to jest uzasadnione tym, że wszystkie nasze dzieci już są poza domem. Das Kind, was uns am nächsten wohnt, da müssen wir schon 300 km mit dem Auto fahren. A dziecko, które jest, mieszka najbliżej nas, to już musimy 300 km jechać autem. Und zu manchen Kindern müssen wir 700 km fahren. A do pewnych dzieci musimy jechać 700 km. Und ich bin oft unterwegs. A ja często jestem w drodze. Und meine Frau ist allein zu Hause. A moja żona jest sama w domu. Sie würde gerne in der Nähe eines Kindes wohnen. Ona chętnie pragnęłaby żyć w pobliżu jakiegoś dziecka. Das kann jede Mutter verstehen. Myślę, że każda matka potrafi to zrozumieć. Und da ich örtlich nicht gebunden bin, a dlatego, że ja nie jestem przywiązany do jakiegoś, jakiejś miejscowości, tragen wir uns mit dem Gedanken in die Nähe eines Kindes zu ziehen. Nosimy tą myśl właśnie, aby przeprowadzić się do bliskości jakiegoś dziecka. Den Gedanken hatten wir seit etwa einem halben Jahr. Tą myśl mam już mniej więcej od około pół roku. Und alle zwei, drei Tage. I co około, co jakieś dwa dni? Guck ich im Internet nach. To w internecie sprawdzam i patrzę. Die Immobilienhändler. Tych handlowców, można powiedzieć immobilien? Czy domów, mieszkań. Oder ein schönes Angebot ist in der Nähe meiner Kinder. Gdzie jest jakieś, jakaś ładna propozycja w pobliżu moich dzieci? Ofert. Czy ofert? Ja, ja. No tak. Da will man einen Wintergarten. Można chce się mieć jakiś ogród zimowy? Da will man ein Haus mit einer schönen Terrasse. Albo może jakiś dom z ładnym jakimś ogródkiem, nie teraz, coś takiego. Und dann merke ich, was es heißt, trachte nicht nach dem, was auf der Erde ist. I wtedy zauważam, co to właśnie oznacza. Nie myślcie o tym, co jest na ziemi. Das ist einfach so, nicht? To tak jest. Aber noch einmal wollen wir uns ermuntern. Ale jeszcze raz, dajmy się zachęcić. Trachte nach dem, was droben ist. Dążcie do tego, co jest w górze. Wie viele Tage vergehen oft in einer Woche? Ile dni często w ciągu tygodnia mija? Und wir haben nicht an das gedacht, was droben ist. I nie pomyśleliśmy o tym, co jest w górze. Sondern nur nach dem, was auf der Erde ist. Ale tylko o tym, co jest na ziemi. Paulus geht, das ist natürlich sehr hart, er geht sehr krass ins Gericht mit solchen Leuten, wenn wir einmal Philipperbrief lesen. Paweł bardzo surowo idzie w sąd z takimi ludźmi, jeśli przeczytamy list do Filipian. Filipa 3. Filipian 3 rozdział. Vers 18 und 19. Wiersz 18 i 19. Filipian 3, 18. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, bowiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myśląc bowiem o rzeczach ziemskich. Die auf das irdische sinnen. Którzy właśnie dążą, czy myślą o rzeczach ziemskich. Das meint, dass sie nichts anderes getan haben als das. To ma na myśli, że nic innego, jak tylko to czynili. Das kennzeichnet sie. To właśnie ich cechowało. Und Paulus scheint hier davon auszugehen, dass sie kein Leben aus Gott haben. I Paweł wychodzi z założenia takiego, tak się wydaje, że oni nie mieli życia w ogóle z Bogiem. Denn er sagt, deren Ende das Verderben ist. Gdyż on dodaje, że ich końcem jest zatracenie. Es war für mich erschütternd zu erleben. Dla mnie było to wstrząsające, gdy przeżyłem. Als meine Schwiegermutter. Gdy moja teściowa. In den letzten Jahren, da war sie schon verwitwet, in unserem Haus lebte. Gdy w ostatnich latach, w których już była w domu, żyła u nas w naszym domu. Sie war schon über 80 Jahre alt. Miała już ponad 80 lat. Und sie war religiös. Ona była religijna. Früher hatte ich auch mal gedacht, ist sie vielleicht doch gläubig. Kiedyś przedtem myślałem, że może jednak jest zbawiona, czy wierząca. Aber was ich in den Jahren, wo sie noch in unserem Haus war, bevor sie dann starb. Ale co ja w tych latach, w którym ona jeszcze była w naszym domu, zanim umarła. Und sie war bis zum Schluss bei klarem Verstand. Co ja zauważyłem, a ona aż do końca miała trzeźwy rozum. Sie sprach nicht einmal vom Himmel. Ani razu nie mówiła o niebie. Nicht ein einziges Mal davon dorthin zu gehen, wo der Herr Jesus ist. Nie mówiła ani razu o tym, że pójdzie tam, gdzie jest Pan Jezus. Sie war bis zu ihrem Tod. Ona aż do śmierci swojej nur beschäftigt. Była zajęta tylko tym, mit dem, was auf dieser Erde ist. Co jest na tej ziemi. Jedenfalls aufgrund dessen, was sie geredet hat. Przynajmniej na gruncie tego, co ona mówiła. Und ich durfte manchen Gläubigen begleiten auf seinem Sterbelager. A ja niejednemu wierzącemu mogę towarzyszyć na łożu śmierci. Und je näher sie dem Heimgang kamen, i im bliżej właśnie byli odejścia z tego świata, umso mehr blieb alles Irdische zurück. Tym bardziej wszystko, co ziemskie, zostało zostawiane w tyle. Und der Blick ging nur noch nach oben. A ten wzrok już tylko był kierowany ku górze. Und sie warteten auf den Herrn. I czekali na Pana. Sei es, dass er selbst kommt, niezależnie od tego, czy by on sam przyszedł po nich, oder dass er sie zu sich holt. Albo czy to, że oni by odeszli przez śmierć. Ihr Blick war in den Himmel gerichtet. Ich wzrok był skierowany ku niebu. Ich weiß von meinem Großvater. A ja wiem o moim dziadku. Der schwer krank war. Który był ciężko chorym. Aber als er heimgehen durfte. Ale gdy on mógł odejść do Pana. Da verklärte ein himmlischer Glanz sein Gesicht. To niebiańskie promienie promieniowało z jego oblicza. Man hatte den Eindruck, dass er kurz vor seinem Tod schon einen Blick tun durfte in die Herrlichkeit. I miało się takie wrażenie, że już krótko przed swoją śmiercią mógł spojrzeć do nieba. Worauf sind wir ausgerichtet? Na co my jesteśmy ukierunkowani? Es ist natürlich, dass bei jungen Menschen to jest naturalne, że w przypadku młodych ludzi noch manche Interessen den Dingen hier unten ist. Są różne jeszcze zainteresowania do tych rzeczy, które są tutaj na dole. Wenn man noch in Ausbildung ist. Jeśli ktoś jeszcze jest wykształceniem, czy wykształceniem jakimś zawodowym. Wenn man noch die Hoffnung hat, mal zu heiraten. Jeśli ma się jeszcze nadzieję kiedyś się poślubić z kimś. Das ist alles normal. To wszystko jest normalne. Dann denkt man auch an all diese Dinge, keine Frage. To wtedy też niewątpliwie myśli się o tych rzeczach. Aber ihr Jüngeren, die ihr bekehrt seid, und ich weiß, dass ihr das seid, viele hier im Raum. Ale wy młodzi, którzy jesteście nawróceni, ja wiem, że wielu z was właśnie jest nawróconym. Habt ihr wenigstens ab und zu, dass ihr auch euch mit den Dingen droben beschäftigt? Czy przynajmniej od czasu do czasu zajmujecie się rzeczami tymi, którzy są w górze? In Deutschland gab es lange Zeit ein Traktat. W Niemczech przez długi czas istniał taki traktat. Da hieß es am Anfang, das ging es natürlich um Menschen, der sich noch nicht bekehrt hatte. Zu jung. Tak, tam chodziło o osobę, która się nie nawróciła. Tam było tak, pierwszy obrazek do nawrócenia za młody. Zu beschäftigt. Drugi obrazek za bardzo zajęty. Studium und so weiter. Studia i tak dalej. Dann zu glücklich, gerade frisch verheiratet. Potem świeżo żonaty, za szczęśliwy. Dann zu viele Sorgen. Potem już bardziej starszym za wiele trosk. So diese Zeit, wo die Kinder dann groß werden. Gdy dzieci dorastają. Und irgendwann zu alt. A potem już było napisane już kiedyś za stary. Und irgendwann zu spät. A jak ostatnie za późno. Ihr kennt dieses Traktat wahrscheinlich auch. Czy może znacie ten traktat? Do ciebie. Aha, das ist ein Brief für dich dann. Ja. Das, dort wird ja ein ungläubiger Mensch geschildert. Tam wprawdzie jest opisany człowiek niewierzący. Aber nimm einmal diese Worte und leg sie auf dein Leben als Christ. Ale weź te słowa i teraz zastosuj je na twoje życie jako chrześcijanin. Sind dann, und zwar in Bezug auf diese Frage, trachte ich nach dem, was droben ist. I mianowicie w stosunku do tego pytania, czy dążę, czy myślę o tym, co jest w niebie i w górze. Dann sagst du, ja gut, als ich jung war, da verstand ich noch nichts davon. To może powiesz, no dobrze, gdy byłem młody, to jeszcze nic tego nie rozumiałem. Dann kam die Ausbildung, hatte ich keine Zeit, an den Himmel zu denken. Musiałem się kształcić w moim zawodzie i nie miałem żadnego czasu, aby myśleć o niebie. Dann habe ich mich verliebt. A potem się zakochałem. Dann habe ich nur noch den anderen gesehen da. Już tylko tą drugą osobę widziałem. Und Gott ging wieder ein bisschen in den Hintergrund. I Bóg znów poszedł jakby do tyłu. Ja, dann kamen die ersten Kinder. No, a potem przyszły pierwsze dzieci. Dann habe ich auch keine Zeit mehr gehabt. Też już nie miałem żadnego czasu. Das ist oft so. Das ist ganz praktisch so. I to jest często tak. To jest bardzo praktyczne. Hier sind wir ja auch in einem Haus, wo viele Kinder sind. Tutaj też jesteśmy w domu, gdzie jest wiele dzieci. Ich weiß, früher meine Frau, sie musste um 6 Uhr morgens aufstehen. Ja wiem, kiedyś to moja żona musiała wstawać rano o 6. Als die Kinder noch klein waren, musste man die Kleider hinlegen. Te dzieci wszystkie jeszcze były małe, trzeba było im ubrania położyć. Den Mädchen die Haare kämmen. Dziewczynkom trzeba było poczesać włosy. Und ich kenne meine Frau nur, dass sie morgens um 6 Uhr anfing und abends um 9 Uhr oder 10 Uhr fertig war. Ja znałem moją żonę tylko z tego, że kiedyś o 6 rano zaczynała i wieczorem o 9 czy 10 kończyła. Viele, viele Jahre. Wiele, wiele lat. Aber ich freue mich jetzt. Ale teraz się cieszę. Wenn wir mit dem Frühstück fertig sind morgens. Że gdy kończymy nasze śniadanie. Dann hat meine Frau heute Zeit. To dzisiaj moja żona ma czas. Sich 1 oder 1,5 Stunden zurückzuziehen. Aby godzinę czy półtora godziny się wycofać. Mit der Bibel in der Hand. Z Biblią w ręce. Sie nutzt jetzt diese Zeit, die sie jetzt hat. Ona dzisiaj wykorzystuje ten czas, który dzisiaj ma. Sie hat das schon immer gewollt. Ona już to zawsze tak pragnęła. Aber früher nicht die Zeit dazu gehabt. Ale kiedyś tyle czasu ku temu nie miała. Aber das Verlangen war immer in ihrem Herzen. Ale to pragnienie zawsze było już w jej sercu. Und jetzt findet sie die Zeit, a teraz znajduje właśnie ten czas, das auch zu tun. Aby to tak uczynić. Trachten wir nach dem, was droben ist? Ale czy my dążymy do tego, co jest w górze? Oder sind wir auch zu beschäftigt? Albo czy też jesteśmy za bardzo zajęci? Mit vielen, vielen anderen Dingen. Wieloma, wieloma innymi rzeczami. Die Martha war das auch nicht. Ta Martha w Biblii też była za bardzo zajęta innymi rzeczami. Das war sogar Dienst für den Herrn. Nawet to było służbą dla Pana. Manche Geschwister denken, manch der Horst, der hat's gut, der muss nicht mehr in seinem irdischen Beruf. Jedni wierzący myślą, a ten Horst to ma się dobrze. On już nie musi do swojej ziemskiej pracy wracać. Der ist im Werk des Herrn. On jest w służbie dla Pana. Der kann sich den ganzen Tag mit der Bibel beschäftigen. On cały dzień może zajmować się Biblią. Da kann es passieren, dass man plötzlich da ist, wo die Martha ist. Ale może się stać, że nagle jest się w takim stanie, czy sytuacji, w której była też Marta. Man ist nur noch am Dienen. Już się tylko służy. Man liest die Bibel nur noch mit den Augen, was kann ich denn darüber sagen? Już czyta się wtedy tylko Biblię oczami, no cóż mogę na ten temat powiedzieć? Statt zu sagen, Herr, was hast du mir jetzt eigentlich zu sagen? Zamiast powiedzieć, Panie, co masz Ty mi do powiedzenia? Man kann auch im Werk des Herrn vorbei an dem eigentlichen Leben. Również w dziele dla Pana można właściwie żyć obok tego, co jest tym zasadniczym życiem dla Chrystusa. Die Maria hatte das gute Teil erwählt. Maria wybrała tą dobrą cząstkę. Als sie zu den Füßen des Herrn Jesus saß. Wtedy, gdy siedziała u stóp Pana Jezusa. Also, ich möchte euch ermuntern. Więc ja chcę was zachęcić. Denk an die 2x12 Steine. Pomyśl o tych 2x12 kamienia. Ihr Kinder. Wy dzieci. Ihr könnt doch malen. Przecież wy potraficie malować, prawda? Nehmt ihr ein weißes Blatt Papier. I weźmiecie sobie białą kartkę. Da malt ihr 12 große Steine drauf. Namalujecie na nich 12 kamieni. weil ihr dann unter Papier, letzten Endes unter Wasser sind, könnt ihr nachher alles blau drüber malen. A dlatego, że te kamienie ostatecznie przecież są pod wodą, to tam możecie wszystko zamalować już kolorem niebieskim. Dann könnt ihr aufschreiben, gestorben. Potem możecie tam napisać, umarłem. Der Sünde. Grzechowi. Dem Gesetz. Dla zakonu. Der Welt. I światu. Und dann malt ihr 12 Steine noch einmal auf einem anderen Blatt. I na innej drugiej karty namalujecie jeszcze raz 12 kamieni. Die malt ihr nicht unter Wasser. Ale ich już nie namalujecie pod wodą. Die malt ihr auf eine grüne Wiese drauf. Ale na zielonej trawie. So als wenn die da aufgestellt sind. Tak jakby one tam były postawione, ułożone. Dann könnt ihr drüber schreiben, mit Christus auferstanden. I potem tam możecie nad tym napisać z Chrystusem wzbudzony. Und wir Älteren, wir brauchen hoffentlich nicht zwei Bilder an der Wand. A my starsi, mam nadzieję, że nie potrzebujemy dwóch takich obrazków na ścianie. Die Bilder in unseren Herzen brauchen wir. My potrzebujemy te obrazki w naszych sercach. Dass uns klar ist, was diese beiden, was die einen Steine sagen und was die anderen Steine sagen. Aber nam było jasne, co mówią te pierwsze kamienie i co te drugie. Und das immer wieder auf unser Leben legen. I abyśmy to wciąż na nowo położyli na nasze życie. Und denken wir an Kolosser 3, die ersten drei Verse. I pomyślmy o Kolosan 3, tych pierwszych trzech wersetach. Diese beiden Tatsachen. Te dwa fakty. Mit Christus gestorben. Z Chrystusem umarliśmy. Hat Konsequenzen. Ma konsekwencje. Das Alte weg. To, co stare, idzie precz. Mit Christus auferweckt. Z Chrystusem zbudzonym. Hat auch Konsequenzen. Ma również konsekwencje. Der Blick nach oben. Spojrzenie ku górze. Das Interesse an den himmlischen Dingen. Zainteresowanie w sprawach niebiańskich.